بظاهرا دا دلبر زما خسیز دے زکما تدا تمام جہان عزیز دے دیار پچل ڈر خفی گیرا ہدا تنگ ولکڑی سوز ولکڑی بدتمیز دے چت پی نازی دی حقا دلدار می در نواغشو چت پی نازی دی حقا دلدار می در نواغشو زلاستی ازار رکی بیارا می در نواغشو زلاستی ازار رکی بیارا چت پہ نازی دی حق دلدار میں در نواغش تو زلاستی ازاد رکی بیارا میں در نواغش تو زلاستی ازاد رکی بیارا میں در نواغش تو در معلوم شی چتا او د محبت سوی اس په در معلوم شی چتا او د محبت سوی نن پټک مې بل کې خپجار مې در نواغشتو نن پټک مې بل کې خپجار مې در نواغشتو زلاستی ازار رکی بیارا در نواغشتو زلاستی ازار رکی بیارا در نواغشتو کانے دا پختو بو کسل کالو رستی گینا کانے دا پختو بو کسل کالو رستی گینا بدل دا ہر ستم پا ہزار بار میں در نواغشتو بدل دا ہر ستم پا ہزار بار میں در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا خوشحالی کی زبان آیم پزوان بدی او داسی بہار آشی لکا گل برا غوڑی کی زبان آیم حقا وقبا پما ٹولا لم خبروی شادی زن تا خل گراشا بیا با ما پس جڑے گی زبنایا چل دی دا غم جن پدر را کل خنجرو نا دی چل دی دا غم جن پدر را کل خنجرو نا دی سردار میں در نواغشتو درنا واغشتو دلاس بیا زاد رکی بیارا.